سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، آپ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن پھولوں کو رانائی ملی، آپ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، آپ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، مہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، مہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، عرض طیبہ میں میسر آ گئی دو اجزا کو یکتا ہی ملی، یوں ہمارے منتشر اجزا کو یکتا ہی ملی، آپ کے حسن کرم سے دیدائے یعقوب میں، پلٹ آئی بصیرت پھر سے بینائی ملی، پلٹ آئی بصیرت پھر سے بینائی ملی، چادر دارا کا سایہ نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، نسبت بھی زہرائی ملی، نسبت بھی زہرائی ملی۔